وضوح النسال كخلقه نك أبندن الخلق من دوفي كخلقه نك أبندن الخلق من دوف مع الأفهار عندك سين جف وبعثه أكون من الرسل يمن ته بلا إشكال جنب اللمس عندك ومسالة ساكين ساك من دوفي day ci waram rek mu sakalin waye du maru gar ci dara jëf ñu ñu def ci jëf ci moom ci dëgg dëgg ay jëfuma da fay ci ñu di rek ay ñu lepp ci waram rek la waye du maru gar ci moom am ñu gi ñu ñu ñu tay ñu xam la ñu lo lepp ci waram rek la waye du maru gar ci moom ka da ka naka noonu jaaluhu defam nga asaba yow ba wal fiqab an dugal ga li mu ñu ñu ñeel aji gam ko tafsir ak aji weddi yomal hisabi ci bisu hisaba patay neena fay gi ñu fay tiyaba ko gëmoon tay top ak ndugal gëmoon ndugal ka weddi woon ba kay moy ci yépp neena ciobaram rek la waye amu ci lenn ndiko ci wax jox bi tiyaba ci gëm dooru gar ci moom ndugal ga ka weddi ba kay moy dooru gar ci moom lepp daal ciobaram rek lay joxe mo muslu bi كان يلا إيجاب إيمان ورمضان كذلك تحريم كفران أرامه يده وتكليف أكوك تجف قبل من قجب فتيني أنا ورال جنو ورال نبوم كتب من قوة يده أك أرامه جنو أرامه نو يده تلت تورم ذكلا كن دوخني ورال جنو ورال جن من تولنياك با أرامه جنو أرامه يده من تولنياك ba sant bi sant lu kallo fi ñu leen def leen nangam bay leen nangam lool muy tok ñu ko nit kan di wax ni da war ci mom suñu ko won woni def ba dara lepp rek ci waré ñu ko ci soor rek def muru da na nga delo ra'yu man khalaqak nga xamni aw jago waral na xalehi ci yalla salahan ay yu muy def la bax aw aslahan ba la gëna bax pour zaq kon def na la war su gëli adaban teggel ne bi bok ci ñu waxna yalla dal ak matam taxna lu bax do ngi lay def mu ne kon ay keneen ko def ko bokku tal mom am ñu ko duggal am na sax bané yalla dal lu gëna bax rek lay def mom ne ne kon dara lu bon ba lu gëna bon du mom té dañu def rek bu fekké safaan ba lañu askan ko mindeef bu leen lu bax nak ci kaw teggin rek safaan ba dal mom lañu askan ko mindeef mo lu bon lu bax ñu askan ko yalla waye fekk ni lepp mom mom dëgg bi ci goko topé nepp mom kon du bok ci ñu xna yalla lu baax la def waye lu bon defuko ba lu gëna baax sax ak matam dal mom lu baax li gëna baax sax la wara def mu seen ci fu baax doon téré dañuy japp né lepp rek jëfuma té lu mu def rek moy la gën moy fukku ni ma lepp lo xamni xadu fa la def nako al jëlim ajma bi di sada ka lolé nepp la xam nim ma di doon rek moy mom al jëlim moy aji rafet ja aw manam nek yalla def rek moy li nga xamni moy yalla ndax ni amna kul ni'matin ngir nek gep xewal atal go xamni dik na ñun ko tukki ci yalla ala sibadihi ci jaawu ni fa tafdilu ak gëna ñu sa patal ak sama ndax ñu xewal go gis ak jaam am ko te la ci jitu muy gëna top ba fa ñu ñu ci mën doon rek xewal lu go xamni yalla ko xewal ci ndaxum rek nok xewal jaamba ndax xam na jaamba bam ju doogu mën ci defal yalla ni tax yalla diko may gëm ba lay top ci gëm kon amu kenn ko xamni nga defal yalla la tamay juddu mo lay tax mu jox la xewul gi ba dang ko toñul la tamay juddu tax mu xal la dum yalla gi ma xewul gi kon lepp mom ci dëgg dëgg ci ciobal rek la mu kundu nit ma tin jep ndugal harat gog gar la abdul abjan abar mi faaw fa inna na tamam hadu ilahina ma dug sunu borom assamu di kan ko djibli ci ayo am rasul borom man na xewle man na mbugale da wax na bu xewle ak baxam la su bugale nak da defante ko ko ci manam da ñu defante ñoom ci baxam ñoo ko waral ndol la lepp rek mo tan am na mo bu danele fa innaha hablu ilahin al ahad fi danele ilahin al samad ay nahna ay ban la al ahad mo yalla mo tan as-samad mo yalla mo jott ci ayo wa in yasuka ndem na la naqari ndem dana la naqari ma la nga xamni qaba atina ko allah wala asana du ko ni kun djubli ci aajo fala tazal bo deñ fi gharamin ci aw naqar won nek di akutis xana ñu koy bañu taara dafa rek won nek di akutis won nek ad wala ñu gëna ñattale dañ ko taara wax rek fala tazal kon do deñ fi gharamin ci aw naqar won nek di akutis ñu leen yalla dogal bu la de naqari do juk ci ciona ko naqar wax yalla mom dama lepp la man ci lepp la sañ ko soob rek def kon bu bëgge na ko lu ngol dalay neex moy warba ni mo borom di ma ci li nga xamne qaddarahu dogal nako al jalil ajmadu bi liko turu xam ngir nga naxal ak nafsa bakkan ba ya nabiyyu wa ayy sami nit yalla dogal rek sey bo soxal soddi ci nga gërem ko ndax na noppul ndax fukku ma lepp lo xamne arabu hono mun ko fawaqhu aji tabile do anam aji am lay do ibingir la la ho de diko ñe mu dafi hun jenn aji jiyonte mu nasu hun ko aji xajonte ndax mun mun mun na faaw mu am ke ndax kenn ko taxaw na ko li do ko def di jappunte mun ba dara lu ci am mun ko soob rek dal yam ma ibingir la la ho de diko ñe mu dafi hun jenn aji jenn aji jenn aji jiyonte dana joon ji aji xatiyonte rawaqna yal nam wursugale arida gërem bima ci la nga xamne qadahu atinako wa sahya ak jifga fi jami'i ma ci doon la nga xamne ya rabbahu dal ko gërem ñu yamane yalla may lepp mu dogal mu neexnu te may ñu sax ci def la mu gërem fasmini ak dagla fi burhani ca lay wax amna fasmin fi barahini daf ko mbolo fasmi ni ak dogla fi barahini ci laye amale yi nga saxal lon yalla ak yon ko sori lon yep dañ ci wax ay lay yo xamni mo koy deugal amal yi jodu dal am nga fa burhanuhu aw layam hudu sul alami moy sosum mi def ci qawli kulli alim ci waxi jep ak xam bu ngeene yalla amna ni ñu sukkandiko ba xamni yalla amna moy lepp lu jokk tan mom da sosu to mom mo len sos bu amu don nak kon du meuna sos dara lolou moy tek tan bi lolou nit lay jall diko leral lolou ni koy degge moy li andu ho ngir nak mom mindeef lolou lam yakum don te yakuton xalxam di mindeef xolima mum xamef nako ba li fi nek kaal nek ni muhdisan di aji sos li wax ci ñew bopam mesu mu ko war uru jehu wahidin nangut kenn manam watuk kenn wat na yepp dole ñu am reñ ci yari mbir ya al mutasawi yey yi ej yamonte do na may ñu ci ñu sen ñu wat nak li sahibun ñeul maram li ho ñeul ko di xaw ni sabab ci ñu ben sabab ko wote mo muhalin li jambal la inda kulli arimin ba jep aji xellu neena li mëna li xel mëna nang rek mo mu jeex dafa sosu te yalla ko sos ay doone min di fasu mo sos bokku nak da nga wax ne kon am na yaar yo xamni ñu yemonte won kep dana ba kenn ko wëbuti ko upp doole morom ma ci am leneen mu fa jaar upp ke doole bayi ge te lolu xel nu ngoko manam xel nu ngi yaar yu yemon won kep dana ba kenn ko doole ñu roof ci mom do upp doole ka ja dess waye dana ba yaar yemon won kep kenn ko jekki jekki upp doole morom ma te amu ben sabab niki ñaari dëgg yo xamni pécé nga ko bën dëgg bu ne doon nangum ci ngaram la tegg leen ci ñaari bool balance su fekke balance bu dugg ni balance bu daawara man nga xor yam mo kep waye bën dëgg mo soor sama ro bo jël ak xeer tek ko ci benn ba nak benn bool balance ba mu andu dëgg bu nak mo ba ca dess loolu mu ngi jaxlé ñaari yam woon kep lu moy am ñu def ak ñak ñu def ana ñu def ak am ak ñakam yaar yi yo xam ñoy moon doon doone kan awu nak yalla mo ñew doone amal le ñakal le xal dal li gaaw na mu lool waye doone am ñu def ñak ñu def ñoy moon gëna bu ñu def ñoy bu ci sos bop na ana fu jëgë doone ji sos bop na lool mo la xey na ngut kon am ñu def ñak ñu def ñoy moon doon gëna bu nak doone yalla mo ñew ceewere mak doole amal le ñakal le xol dal ko gaaw nangu waye am nga ñak gi yamu top dana bu am nga on bu tuk ëpp doole ci kaw ne nga mu def mo sos bokku loolu moom la xel gaaw nangu mu ne ko waaw moo teg taloo sax ba ne mindiif dafa sosu mu ne dalilu naa suma tegtal ala xuduusil aalami ci sosu mindiif wasoomuhu moo di ak taqoomat alxarba xarabba bi isinil xaalimi ci mameelu yàlla mi aj xam masliftiraaxin kem ak taqalikoo wajitinaaxin ak dajaloo masukuñ ak dal dangay xam ne mindiif daa sosu nee na faaw foo ko fekk day taqoom yoo xam ne moom daa sosu maanaam mindiif day taqoom yoo xam ne ak sosoo nag ak liggoo ko mais ni mun ñi war danaa sosu rek dangay gis muy taqoog yëngutu mbaa dal wala xiif mbaa mas mbaa nelaw mbaa yeewu mbaa tase nin def ci ñoom bu yàgg man bu tigu tàggoo mbaa dug bu yàgg mu am naqar naqar bu yàgg ñu dëkk sonn bu yàgg noppu noppu bu yàgg ñu sonn xam nga yooyu moom yooyu tudd yooyu yu bare way mooy xarab alxarab bi nga woon mooy mbir moo xam ne moom dong mënta ko defee taxaw faaw day taq ci jëmm rek waaye mënta taxaw ne nit moom dong taw day fekk jëmm mu taq ca yooyu mooy xarab xarab moom foo ko fekk daa sos ni ci nelaw moom da lay wóor ne nelaw am na fu mu tàmbale am na fu mu yem ñàkk nelaw it noonu am na fu mu tàmbale am na fu mu yem xiif noonu mar noonu son noonu noppi noonu bànneexu noonu naqar bi noonu yi ne noonu yëpp xarab lañ yooyu wóor nañ ne am na fu mu tàmbale am na fu mu yem loolu nag léegam daa sosu képp ku taxaw yooyu rek te mindiif moom ngi tàggoo yooyu mu fekk mindiif muy taxaw yooyu loolu nag ci li nga xam ne kon mindiif daa sos ndax ibbi ngir laazimul xaalisi aji taqoog aji sosu yekkoon day nekk rek xaalisan di aji sosu waaw di ñu lii moom daa sosu muy am na fu mu doore te lii mënta tàggoog moom faaw day taqoog moom rek boo xam ne ko yoon mënta tàggoog moom yooyu dangaa sosu rek waaw di ngeen doon ñaari sofaan di ñu mën a ànd bokk ngeen bokk ay biru bokk dale seen rek moo tax jëmm ji sosu ànd ak xarab bi nga xam daa sosu ñuy ànd rek pour ñu mën a tàggoo mu ne ko waaw xarab bi boobu sax nga wax moom loo xam daa sosu mu ne dalilu naa suñu tegtal ala xuduusi xarabinaa ci sosu suñu xarab ba shuhuduna moo di suñu jàkkaar loog tahayyuran ak soppiku tabayyana ba mbir na min adamin tukkee ci ñàkk ilaa wujoodin jëm ci am xat alam na ba wàcc na waxak si akul safaana safaan bi mooy ay nami ci nam mino joodin bàyyi koo ci am min adamu jëm ci ñàkk xarab bi moom nee na sosu bi mu sosu loo jàkkaar loolu la ndax dangay gis mu am ba yàgg mu ñàkk doo gis mu ñàkk ba yàgg mu am mu nga ko seet ci xiif dangay gis ne léeg-léeg xiifoo ba yàgg nga xiif wala boog mar ngaa gis ne léegi mar amul ba yàgg mar am wala mar am na ba yàgg mu dañ naan di dikk waaw wala mën nga ko mosaal yëngatoo dal dangay gis dara yëngatu ba yàgg bu yëngatu di yëngatu ko yàgg yëngatu ko dem dal dikk waaw yooyu yëpp nga xam ne moom dangaa jàkkaarloo moom ni ñu sott ko di am ak a ñàkk di am ak a ñàkk loolu mu ci weex xamee ne xarab boobu dafa sos ñu ngeef ñu taxoog moom it dafa sos te yàlla leen sos loolu nag ci la ñu tëkkaloo ne yàlla am na bu yàlla amutoon kon dara du am ndax mu bokk teg moom rek am na fu mu doore moom nag moo doorewul seen te sàkk lépp saa yoo saxalee ne am na kenn koo xam ne moo amul lépp te kenn amul ko rek xel gaaw koo nangu waaw waaye boobu nga wax ne mindiif yi ñoo sos seen bopp mbaa leen ci bëgg a teg yàlla moo ñu sos waaye moom am na ko sos loolu dina ñëw ci kanam loolu moom mënta am faaw rek nga soxal jenn jëm joo xam ne moo amul lépp te kenn amul ko laakin ne foo waaye moom xarab bi mi nga wees nag yekkoo dana nekk waadixam di aji leer li kulli taalibi ñu jëpp aji sàkk xam-xam di sabaxatul mataalibi ci juróom-ñaari càkkutéef wala ci juróom-ñaari tomb waaw nee na nag xarab bi mi nga tudd léegi nag daa am juróom-ñaari mbir yoo xam ne moo koy leeral nga takk ko benn benn ñu tàmbali ko ba as dut na nga saxal alxarba xarab ba ba da ngay nangu ne xarab bi ci boppam lu am loo xam ne day dolli ku ci jëmm ja benn tomb ngoo xarab bi ci boppam da ngay jàpp ne lu am la di dolli ku ci jëmm ja ni ki xam nga jëmm ji bu lee léegi xiif dana koy roofu nar dana koy roofu nelaw dana koy roofu yeew dana koy roofu budd mbaa gàtt xeesu mbaa ñuul yooyu nga xam ne kenn mënu ko takk yu bari yooyu lu ci yokk ci jëmm ji la kon xarab bi lu am am la muy benn wala jiw ma xoo ak taqoo mag al maxal la jëmm ñaareel tomb yaa nga da ngay jàpp ne xarab bi foo ko fekk day taq ci jëmm mënta bara fee te mënta gis yëngatu te nekkul ci jëmm te mënta gis ak dal te nekkul ci jëmm kan mënta gis xiif te nekkul ci jëm, kan mënta gis naqar ba tayat ba wër te nekkul ci jëm. Kon japp ni xarab bi fekk fekk ci jëm lay nekk, te taxul jëm ja. Wa ahil nga jombal hadisan aju sosu biduni awalin jëm ak njël bi. Tam bi ñu tey noonu nga ne xarab bi fekk fekk am na fu mu dalee. Amul benn xarab bi boo xam ne da wax na amul fu mu dalee. Teeru yëngute goo gis, am na jamono yoo xam ne yëngut wutoon. Dal goo gis, am na jamono yoo xam ne dalutoon. Xiif goo gis, am na fu mu dalee. Nar woo gis, am na fu mu dalee. Naqar woo gis, am na fu mu dalee. Ndékte moo gis, am na fu mu dalee. Kon jàppal ne xarab bi boo gis dana am njël biir, mënta ñàkk njël biir, mu ñàkk fu mu doore. Waaw ñett ngi ci xarab bi ci boppam lu am la lu sax la, faaw day taxoon jëm, faaw am njël biir. Ñett ngi foofu. Wa abdin mu nga yàq mooy na nga neenal intiqaala xarbin taxub xarab yaa xamiman ya ab xarit ci sab kon deef na la yool. Kooku mooy tàggu ñeenteel bi mooy da ngay jàpp ne xarab bi mënta taxaw ci jëmm ji dem ci jeneen. Xiif bi nekk ci man mënta bàyyikoo ci man ñëw ci yow, dama am xiif nga am xiif rek. Nar yi nekk ci man bu mooy taxaw ci man ñëw ci yow, jàppal ne xarab bi mënta taxaw ci jëmm ji dem ci jeneen. Loolu mooy ñeenteel bi. Ka dalika naka noonu inhidramun ak ñàkk lil qadim ñoo aji jiitu ak qadim mooy yàlla ñu tàmbalewu fenn. Ko juróomeel mooy nga jàpp ni xarab bi ku sos rek nit ñoo koy amee, waaye yàlla mi nga xam ne moom daliwul fenn ak mukk xarab bi. Kon juróomeel bi mooy xarab bi ñu dal ku daliwul fenn nee na yàlla, te kooku mooy yàlla doom. Lu bëpp te yàlla rek mooy am xarab bi, waaye yàlla mu ko am. Kon loolu mooy tàmb juróomeel bi. Wastaxil mi nga jombal alkumuuna nubbi ga ak juhóora ak feeñ ga li jëm yi biddayi ni ngir taxik yaari safaanee ngir booleg ñaari safaan te kon kon ba nekk man sooram di ko ñu dimbale. Loolu mooy togg juróom benneel ngay jàpp ne xaral bi foo ko fekk day nubbu rek ba mu feeñ, waaye mënta boole nubbu ak feeñ. Day nubbu ba mu feeñ, waaye mënta boole yaa yëpp nag moom, ndax xam nga nubbu ak feeñ de ñaari safaan, ñaari safaan mënu ñoo bokk tase. Lee day am rek lay jóge fa, it amul ñàkk dara day am mbaa mu ñàkk, ñàkk mbaa mu am rek, waaye yooyu yaar mënu ñoo bokk tase. Xarab bi booy nubbu ak feeñ mënta am, day feeñ rek mbaa mu nubbu. Kon loolu mooy tomb juróom benneel. Tiyaam woo ak taxawam ay dan ba tey di naf si ak boppam uxii la jombaleef na ko fi nax ji kulli mustaqimin ci yoonu jëpp aju jub laayam yi lu oddu jeng. Waaw boobu nag moo def ci tomb yi mu doon wax ci xarab bi. Daa wax ni xarab bi foo ko fekk du mën a doylu ci boppam, doylu ci boppam mooy saytu sa bopp. Gannaaw ba nga nee day taxaw jëmm ja noonee mu aajoo jëmm ja ba tey dellu ca ne moom ci boppam mënta doylu ci boppam, mënta yëw ak boppam, saytu sa bopp ni suñ borom doyloo ci bopp nga xam ne aajoo kenn aajoo lenn. Waaw xarab bi noonu moo di safaanu xarab bi mënta doylu mukk ci boppam. Dañu bañ nga defee ne ba mu ne faaw day taxaw jëmm rek daal na yóbbaale ne ba tey di doylu ci boppam, ndax am sax taxaw ba mu taq jëmm ja tëgg la wane ne doyluwu ci boppam, waaye da ngay cee doylu ne it bu defee ne daa sax ci jëmm ja noppi nag, waaye ma war boppam déedéet warul boppam benn yoon. Loolu tumma wujubu qidami rrahmani topp warut jiitub aj yarame ji burhaanuhu wala yam wa xinda bayu adhaani fooram xelwa. Mooy loolam yekkun doonte nekkutoon jàlla màggna moom yàlla xadiman di aju jiitu laftaqara kon mu aajoo li mu di sim jëm ci aju sos di koy ndixi ngirib nekkam xalxan di mindeef jaxaramu fayñ na. Neen wax gi nga wax ne yàlla dalewul fenn moom rekk mën a am, ndax boo ne yàlla dalewoon na fenn nga wax ne kon ku dale fenn dangaa sosu, te kon faw mu am ku ko sos. Boo ne yàlla daa fasu am na fi mu doore, kon faaw war ngaa wax ne kon am na ko ko sos du mën a ñàkk. Te su boobaa wa yelzamu dana war ak dawru li ñuy wax dawru awit tasal sunu wala tasal sun ak dawru day firi wandeelu ak tasal sunu day firi càlla lawu. Te kilaahuma képp ci ñoom ñaar wuquuhuhoo tàbbalam nga laa yax sunu du mën a am. Nee na soo ne yàlla moom moonu sàkk, waaye moom it am na ko ko sàkk. Kon li ñuy wax dawroog tasal sun day dugg. Dawru mooy leer yi bëgg a wax nga bàyyi nga fëgi ko moo tasal sun wa dawru dawru kawnu wahidin moy nekku kenn mafhulan diku ñu jëf wa fa'ilan tay aji jëf ay dan batay fa'ina nga wattu al man qala lañu taxal ñu dooru moy nga ne jëm ji mo sak li ba ci waye mo tam ke ko sak lolu moy dawru ci doone yalla mo ñu sak ñun ñi waye mo tam amna ku ko sak kon yalla fa'il la aji def la ci kaw mo ñu sak mufal la ku ñu def la ci kaw amna ku ko sak lolu nak xam nga di ñuy rek motax mëna am nak tasal sunu dal cyallalawu ga halal ijma' ci dajek fooy fooy mom at tawatur moori toxtaloga bilan kitahin ci dul dok tasal sunu moy gannaaw ne nga yalla amna ku ko sos ko ke faaw nga lijeenti mom ni amna ku ko sos ko ke tam nga lijeenti wat ni amna ku ko sos lolay diwi rek nak xam nga lolay diwi amu fu yam xel nu ngum ko taxal nu ngu dal moy nga japp ni amna kenn ko xamni mo amal lepp lepp waye kenn amuluko ko ke amal ñepp nak te kenn amuluko nu mut yalla ci wolof bu ne ci arab ñu wax ko allah ko lehe lam ñu am ñu ko tudde sama baqahu hu tat ak de sama mom yalla ta'ala kawna sharma dum saw burhanuhu aw layam inda sanusi fa sanusi al muqtada ka dikum roy moy law jaasa donte daga non na ay wal haqahu bi yekku manam mu jot ko ak dahra ci jamm jamono al khadamu ñak kama harana niki muni gare mum lam tafa kon daqu sun hu walis ko al khadamu jitu ba diko ni ngir nekkam min sam ci fofé jaaisu lu joodi di aji dagan ak am wa jaaisu lu joodi te aji dagan ak am xalkum mu ngeef rek la la tahid dem ngay jeng man da bëgg wax la tahid bul jeng bay tax mu def ko la tahid dafa wax ni dama ne yalla du yom fenn bu ci jog ndax bu fekke da nga ne yalla bu mu dem ba yag mu jeex ñu wax ne kon amon na fum dalé ndax lo xamni bu dañu ba yag mu jeex rek xamu ne kon da am fum dalé won waaw ndax da nga ne dem ba yag mu jeex rek kon xamu ne kon amna fum dalé won te mu def do ngi lay doon ndax mu def moy ko xamni kon amna fum dalé amna fum yom waye mom mi nga xam ak awam mën ta ñak te doon sen di yom sen mukk kayfa nakala lolu di mëna amé waqad sabaqata jitu won anifan legi mu jodu ci dami jël wi jundi warat jitu borom am nga rafiru jundi ci aji jëgëli bakari ne da nga ne bo ñu yalla gën dem ba yag mu jeex kon nga wax ndale won sen tu mindi fo ngula te layen na legi do yosu ne yalla gën wi sen ba nopi ci mu jogu aw ni hi tak warat nekam nga mu khalifam di aji motam te li xalqi ñeen mi ngi fami burhanu hu layam wa ku nekkal harifam di aji xam ko la ñu xey jang ku nekkal harifam di aji xam burhana hu layam wa to moy no andu ho donte nak mom na tala yamontenak xe en dara abaram faaw min ha ci mi ngi na kan kon mu nek harifam di aji soso mislan te di am kem bala mu fayn wagaati li muhaalim li jambal la ni maa ngir li nga xam ni mabaa wéyoon na ni muy jóogi xëdami yi ci waru jiitoon naxal baqaay ànd ak des ga yàlla bi ban yow aji xellu wax ko nga waxam ne yàlla moo sàkk lépp waaye mu réew ceeg lenn lu ci jóg ndax li muy tekki boo ci jógee da nga wax ne yàlla dafa yemoonteeg mindéef xam nga mindéef moom ne nga am na fu mu dale am na fu mu yem te yàlla layal nga léegi boo yos ni amul fenn fu mu dale amul fenn fu mu yem lol nak kon lol rek moy gatal bi sama qiyamullahi top doylu yalla ba nga taxaw yalla jalla mag ni wax la te mu kaw te nafsi yi ci bopam burhanu ho awlan qadin jala sayn dama won yalla da doylu ci bopam aji won kenn dalen lolé nga waxal nak bu ci yok te la koy deugural moy ni ñu dëgg wax moy law an ho donte nak mom qad kan nekkon muhtajam di aji ajo ila shay'in jëm ci dara min al mahalli ci jëm jalla magal waxalaté mu kawé la kan kon mu nekk mom yalla jalla magal sifatam di aw melo wala yakunu te lu nekk data tisafin di baram ak melo bil mahani ci mahani idu tabiru ba da nga duuf wala bima anna yati li jage li ci ma'nawiyya watani te yi leer lafa ñeel nañu yàlla kon fa lay sa duu chani fa lay sa duu chani di borom mbir ma sifatam mu di aw mel daa wax ne bu fekkoon da nga ne yàlla dafa aajoo jëm ci kenn bàlleen kon da ngaa wax ne yàlla day xaraddu xaraddu mu nga waxoon ne aw melo la woo xam ne faaw day aajoo jëm jum toq kon day doon loola ba mu doon jëm ju ne léegi ju sosu nga xam ne faaw mu aajoo ko sos waaw yooyu yaa daqan nga ko bu yàgg ca da ngay wax yàlla daa doon ci boppam léegi nag boo ko bëggee dindi bëgg ne xaraddu la boo xam ne faaw day aajoo jëm jum toq ba jëm ju ne léegi la joo xam ne faaw mu aajoo ko sos waaw kon su boobaa melay maxaa ñu nga waxoon qudratu ilalatu hilmu hayatu samhu basaru kalaamu léegi dàq nga ko dàq nga itam yi nga xam ne yooyoo koy jur muy qadir murid halim xayu sani basir mutakallim al mahani mooy xudra ba mu daanu al maanawiyatu mooy qadir ba mu daanu te yooyu naka jekk saxal nga ko ne bokk na ci meloom te mënta ñàkk wa annahu ak naka moom law kaan donte nekkoon na muxtaajan di aji aajowoo ila muxassisin jëm ci aji amal la kaana kon mu nekk xaadisan di aji sosu jaraaju cooñ na te kayfa naka la loolu di mën a amee wa qad sabata te mbir moom sax na burhaanu aw lay ala qidamihi ca jiitoom ga baqaayihi ak desam ga siimaa ci la nga xam ne xalaa wéyoon na xalaa mooy xalaa bi nga laa gis muy fi wéet na waaye xalaa wéy na wéy na mooy jàlloon na lu tekki foofu waaw nee na yàlla ñàkk a doolu ci boppam dañ koy layal ñaari yoon ndax doo nee xarab la aw melo la kon na aajo jëm jum toq loolu mooy benn wi ci des nag mooy nga ne jëm ju ne léegi la su boobaa kon ñun ni dafa sosu te kon mën a aajo ko sos te kon na nga ne yàlla kon daa sosu boo nee daa sosu nag du fàtte ne layaloon nga ne daloon fenn te di yem fenn loolu moom nga njëkk a layal gannaaw ba nga waxee ak am ba noppi wujubu waxdaaniyati latiifi waru wuutub yàlla mi aji ñaante burhaanuhu layam wa almaxkii wadimu ñett wi ani sharif jële ja sëtu yonante wa bu sharif dañ koy wax koo xam ne daa sëtu ci yonante bi al imaamu sanusi moo ko tax di wax ba taalifam yosorwa mooy law annahu donte naka moom lam yekku nekkut waaxidan di kenn mësima kon war muy sàmma ci foofee kawnu kulli waaxidin nekkut lenn lu ne xadaman di ñàkk li xajji si hii ngirug lottam xii na isin ci waxtu woowee mu jëwoon ci lu war minat tamaanu xi ngir te reen tega cakun nekkal ak yiban di aji xam li nga ne woon yàlla benn yàlla dong la du yaar bu yett bu ci jóg ndax boo ci jógee bëgg wax ne yaari yàlla am na ñaari yàlla mbaañett bu amoon kon seenu bëre ak seenu jàppante day tax dara du sotti dara du am ndax boo natale woon yaari yàlla yàlla mii ne fawu li yëngutu yàlla mii ne li fawu li dal du yëngutu xam nga loolu ñaari safaan la ñaari safaan neeroo mënu ñoo daje kon ñoom ñëpp moom seen bëgg-bëgg mën ta bokk tase su fekkee ñoom ñëpp kenn mënu caa def li nga wax kon kenn du ci yàlla su fekkee kenn ka ma mën a sottal la mu bëgg a def te ca des mënu kon kooke man ak kooka mooy yàlla ak fawu rek benn yàlla rek moom la xel na nga waaye ñaar moom mbaa ñett mën taa bu amoon rek su matti saa su woo topp melowoom nga bixee ni mën ci xam-xam waxyaatu ak dund wa qodratu ak kàttan iraadu ci ak na mel ñun di sifaati ci yëla melo ba tey burhaanu wa layam wa mooy lawin tafaa doonte dàqowoon na chey un dara ci yow damaa wujjide kon deeful fekk chey un dara min waraa rabbi samaa ci mindi si borom asamaan nee na yeenti melow dañ ko saxaloon ci yàlla xam bu mat sëkk ak dund ga yàlla ca moom ak kàttan gëmul fenn ak coobare yenn ci moom nee na mënta ñàkk ndax boo waxee ba dàq ko dara du am ndax da nga ne moo sàkk lépp te koo xam ne amul xam-xam du mën a sàkk ku dund xanaa melowoo ak dee du mën a sàkk ku amul kàttan ba amul coobare du mën a sàkk kon bu yàlla xin warul dégg basarul ak gis kalaamin ak wax burhaanu wa layam wa ar waxatu aqsaami ñeenti xaaj la ndax bi nga waxoon ne yàlla ame na dégg ba yàlla ca moom ame na gis ba yàlla ca moom ame na mën a wax ba yàlla ca moom du ci jóg li koy dëgëral nag moom wen lay la waaye dañ koy xaaj ñeenti xaaj kitaabu hoo mooy téeréem bi moom yàlla wa sunnat bi muxtaari ak mus ka ñu tànn sallaa yàlla na dolli tedd la wa sallama ti dolli yoonu xàllihi ci moom albaar yi aji dund ji ثالثها اجيتل سين اك اجماعه موي داجك فوري وراده نينتل بي نك ما موي ليغا خامني قال واخناكو السنوسي سنوسي امام العلماء كان جيتو موي خامني انا لاي مولاي ياتي مانام يالا امادي امي ياتي مولاي ني ديكو دغورال موي القران داغي جانغي سي القران وكان الله سميعا بصيرا او دمنون ان الله سميع بصير يمنون نانكو غيس سي القران اي يوم مول دغورال نان يالا امي نوب ديغك جيس واخ دي موم ناتو نانكو ني تي وكلم الله موسى تكليما سو سيانتي موم نيم سي باراي دين وار كون yaram nak ak ndolam doom xam xam yi maaso ci dogal lool muy ñett niko ñentel nak moy li al imam sanusi wax mo moy dogalik moy loolam yekku donte nekku ton muttasifum di aji melawo biha ci yettu melawo mu fi nekkon war kay muttasif